تفسير آيات نمبر 29 سي. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے رزق میں سے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. یہ آیت بھی در حقیقت پچھلی آیت کی مزید وضاحت ہے. پیچھے بتایا گیا کہ اللہ کے بندوں میں سے علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے، یا علم کے ساتھ خشیت الہی کب آتی ہے؟ جب وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. اور تلاوت کا مطلب صرف ریڈنگ نہیں بلکہ سمجھ سوچ کر پڑھنا، غور و فکر سے پڑھنا. یعنی کوئی شخص حقیقی عالم اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ نہ جوڑے اور تلاوت کا رشتہ قائم نہ کرے. یعنی اسے مستقل طور پر پڑھنا، روز پڑھنا، اور پھر سمجھ بوجھ کے لیول پہ پڑھنا. یتلون کتاب اللہ، یعنی پابندی سے اس کی تلاوت کرتے ہیں. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی ان کے عمل میں سب سے پہلی خوبی نماز کا قیام ہے، کیونکہ جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے خوف خدا کا ثبوت نہ دیا. اور اقامت صلات میں وقت کی پابندی، خشوع و خضوع اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا، سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا چھپے اور کھلے رات اور دن کو وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی ہر طریقے سے صدقہ خیرات کرتے ہیں. گویا علم والا وہ ہے جس کے اندر معرفت ہو، اور جس شخص کو معرفت حاصل ہو جائے، یعنی اللہ تعالی کی پہچان ہو جائے، وہ اللہ کی قدر کرنے لگے، اللہ سے ڈرنے لگے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی کتاب سے تعلق نہ رکھے. وہ لازمی طور پر اس کتاب کو اپنا رہنما بنائے گا. جو شخص اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھے، ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اللہ کی عبادت نہ کرے. وہ لازمی طور پر نماز کا حق ادا کرے گا، اور جب وہ نماز کی پابندی کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا، تو اس کا دل بندوں کے لیے بھی نرم ہوگا. وہ ایک طرف اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا اور دوسری طرف بندوں کا حق. اور وہ کس طرح؟ کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرے گا. گویا ایک حقیقی عالم صرف کتاب کا پڑھنے پڑھانے والا ہی نہیں ہوتا، سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالی سے گہرا تعلق رکھتا ہے نماز کے ذریعے. اور پھر صرف نماز ہی نہیں بلکہ جو کچھ بھی اس کو ملا ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، علم ہے یا مال ہے، اسے وہ آگے بھی خرچ کرتا ہے. يَرْجُونَ تِجَارَةً، ایسے ہی لوگ امید رکھتے ہیں ایک ایسی تجارت کی، لن تبور، جو ہرگز برباد نہ ہوگی، جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. یعنی ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں یقینی ہوگا. یقینی اجر کس لیے؟ کیونکہ ان کا عمل بھی تو یقینی تھا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے تھے. یہاں ان سارے اعمال کو تجارت سے تشبیہ دی گئی. جیسے ایک تاجر اپنی تجارت میں ہمتن مصروف ہوتا ہے، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس میں مشغول ہوتا ہے، کوئی موقع جانے نہیں دیتا فائدہ اٹھانے کا، تجارت کو بڑھانے کا، آگے سے آگے لے جانے کا. اسی طرح یہ لوگ بھی پھر نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہتے. جن کے اندر یہ بنیادی صفات پیدا ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر اللہ کی کتاب سے تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں مندہ ہے ہی نہیں. وہ ایسے رستے پہ چل پڑتے ہیں جس میں پھر کوئی خسارے کی بات ہے ہی نہیں، نقصان کی بات ہے ہی نہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ وہ پورا پورا دے ان کو ان کے اجر، یعنی وہ نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں اس کی پوری جزا پائیں اور اللہ ان کو ان کے عمل کا پورا بدلہ دے، اور صرف پورا نہیں بلکہ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے، کیونکہ ایسے لوگوں نے اپنے علم کا حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اعمال کے بدلے کا حق ادا کر دے گا، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی کوششوں کا بے حد قدردان ہے. انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت بخشنے والا قدردان ہے. یعنی ایسے لوگوں سے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو وہ اس کو معاف فرما دے گا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی قدردانی کرے گا. شکور قدردان، اور اسی قدردانی میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ انہیں ان کے حق سے بھی بڑھ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے بھی اپنی پوری پوری انرجیز، عمر، وقت، صلاحیتیں، سب کچھ اس راستے میں لگا دیا، علم حاصل کرنے میں، اس کو پھیلانے میں، عبادات میں، اور اپنے مال سے اس کام کو آگے بڑھایا. صرف لوگوں سے ہی چندے اور فنڈ کی اپیلیں نہیں کرتے رہے، بلکہ اپنی جیب سے بھی لگایا. سب سے پہلے آگے بڑھ کر خود اس کی مثال قائم کی. اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل یا اہل کتاب نے یہی تین کام چھوڑ دیے تھے. اللہ کی کتاب کو فراموش کر دیا تھا، بھلا بیٹھے تھے، نماز ضائع کر دی تھی، اور مال کے معاملے میں انتہائی حریص اور بخیل ہو گئے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت کا کام واپس لے لیا، کیونکہ اللہ کے دین کا کام وہی کر سکتا ہے جو دین کو سیکھے، پھر سب سے پہلے اپنی ذات سے نافذ کرے، اپنی نمازوں کی درستگی کرے، اور اپنے مال اور اپنی ذات سے قربانی کا آغاز کرے. جس شخص کے اندر یہ تین صفات نہ ہوں، نہ وہ حقیقی عالم کہلانے کا مستحق ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے دین کا سچا خادم ہو سکتا ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ چیز جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف کتاب میں سے، هو الحق، وہ بالکل حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آ چکی ہے، کیا تورات اور انجیل وغیرہ کی. قرآن پاک کی سچائی پر یہ بات بھی ایک دلیل ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، دیکھنے والا ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، اور یہ اس کے علم و خبر ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے یہ کتاب نازل کی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ لوگوں نے پچھلی کتابوں کو ضائع کر دیا ہے، ان میں تبدیلی کر دی ہے، وہ ہدایت دینے کے قابل نہیں رہی. جب اس نے دیکھا کہ کتاب کے حاملین نے ان میں خیانت کی ہے، تو اس نے پھر کتاب کی حفاظت کا اثر نو انتظام کیا اور بالکل حق پر مبنی کتاب اتاری. اب اس کتاب کو اہل کتاب کو دینے کی بجائے ایک اور قوم کو دیا گیا. کون ہے وہ قوم؟ ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنایا ہم نے اس کتاب کا. الذین، ان لوگوں کو، استفینا من عبادنا، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. فمنہم ظالم لنفسہ، تو ان میں سے کچھ تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے کچھ تو خود پہ ظلم کر رہے ہیں. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ درمیانی چال چل رہے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور ان میں سے بعض نیکیوں میں اللہ کے اذن سے سبقت کرنے والے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے. یہاں الکتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، اور الذین اصطفینا من عبادنا سے مراد اس کے اولین وارث ہیں، یعنی صحابہ کرام. ایک تفسیر تو اس کی یوں کی جاتی ہے. لیکن اگر اس آیت کو پچھلی آیتوں کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو بات کچھ یوں بنتی ہے کہ پچھلی کتابیں بنی اسرائیل کو دی گئی، تورات موسیٰ علیہ السلام پہ آئی، زبور داؤد علیہ السلام پہ آئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر آئی. بنی اسرائیل نے ان مختلف کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کی حفاظت نہیں کی، ان میں خیانت کی، عوام سے چھپا دیا، ان میں تبدیلیاں کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے امامت لے کر بنی اسماعیل کو دے دی. اب اپنے کام کے لیے انہیں چن لیا. کس کو؟ بنی اسماعیل کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہر مکہ کو بسایا، اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا بسایا، اور پھر آپ کی اولاد کئی سو سال تک یا تقریباً 2000 سال تک اس صحرا میں پلی بسی. انہی میں وہ لوگ تیار ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت کا ذمہ دیا، جنہیں اس کام کے لیے چن لیا. ہم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا. کن کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے چنے ہوئے بندوں کو، یعنی بنی اسماعیل کو، دوسرے لفظوں میں امیین عرب کو. جیسا کہ سورۃ الجمعہ میں بھی آتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اہل مکہ اس کام کے لیے چنے گئے. وہ لوگ بنیادی طور پر ناخواندہ تھے، امی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کتاب سکھائی. اللہ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے نوازا، لیکن یہ سارے کے سارے اس فضل سے مستفید نہ ہو سکے. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے انکار کر دیا. ظلم عموماً شرک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. انہوں نے شرک کیا اور اس کتاب کی قدر نہ پہچانی. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو مان تو لیا لیکن اس کتاب کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی. ہاں کچھ لوگ ان میں سے ایسے ضرور تھے کہ جو صادقون بالخیرات باذن اللہ ہوئے، اللہ کے اذن سے انہوں نے نیکیوں میں سبقت کی. تیسرا گروہ، جنہوں نے حق کو پہچانا اور اسے فوراً قبول کیا، اس کے امین بنے اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں کر دی، سر دھر کی بازی لگا دی. یہ سب کچھ باذن اللہ ہوا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے. یعنی ایسے ہی لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا. بنی اسماعیل پر اللہ کا یہ بہت بڑا فضل تھا. اسی فضل کی وجہ سے بنی اسرائیل ان سے حسد کرتے تھے، جس کا ذکر پیچھے بارہا گزر چکا ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا. یا وہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو عظیم سلطنت بھی دی. ان میں سے کچھ تو اس کتاب پر ایمان لائے اور بعض نے اس سے روکا، یعنی خود بھی رکے دوسروں کو بھی روکا، اور دوزخ کی آگ ان کے لیے کافی ہے. جنات و عدن، باغ ہمیشہ کے، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے. کون؟ جو صادقون بالخیرات باذن اللہ سے. یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے اس میں کنگنوں میں سے. اساور، اسورہ کی جمع، کیسے ہیں وہ کنگن؟ من ذہب ولؤلؤا، سونے اور موتی کے، یعنی سونے کے کنگن ہوں گے جس پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے. ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب البتہ بخشش فرمانے والا قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامہ، جس نے ہمیں قیام کے گھر، یعنی ہمیشہ کے قیام کے گھر میں لا بسایا، ٹھہرا دیا. من فضلہ، اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب، نہ چھوئے گی ہمیں اس میں کوئی مشقت، نصب مشقت اور تاب کے لیے. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی چھوئے گی ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ، کوئی بوریت. یہ کس کا قول ہوگا؟ جنت بچانے والوں کا. یہ تو ہے اس کی ایک طرح کی تفسیر جو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں ہے. ثم اورثنا الکتاب، اگر اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے، دوبارہ دیکھ لیجئے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدی، یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کی، وہ بھی اللہ نے بھیجی تھی. لیکن ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ پچھلی کتابیں اب ویلڈ نہیں رہی. ثم، پھر. ثم کس کے لیے آتا ہے؟ تراخی زمان کے لیے. ٹھیک ہے، لکھ لیجئے، نئی باتیں بھی سن کے سمجھ میں آتی ہیں نا. یعنی پچھلا وقت گزرنے کے بعد اب جو نیا وقت آیا اس میں یوں ہو، یعنی ایک دور گزرا تو پھر یوں ہوا. عام طور پہ آپ دیکھیں ٹرمینالوجی ہمیشہ مشکل لگتی ہے، لیکن اس کے معنی بہت سادے ہوتے ہیں. جیسے عموماً آپ گفتگو کرتے ہیں، پہلے ہم فلاں شہر میں رہتے تھے، پھر ہم فلاں شہر میں گئے، پہلے ہم اس کالج میں پڑھتے تھے، پھر ہم نے دوسرے کالج میں داخلہ لے لیا، پہلے ہم اسکول جاتے تھے، پھر ہم کالج جاتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلے؟ یعنی ایک دور گزرا تو دوسرے دور میں داخل ہوئے. اب بنی اسرائیل کی امامت اور قیادت کا دور گزرا تو یہ امامت اور قیادت داخل ہو گئی کس میں؟ بنی اسماعیل میں. بنی اسماعیل کو اللہ نے چن لیا، اور یہ نسل انسانی صحرا میں تیار ہوئی تھی اس بہت بڑے کام کو کرنے کے لیے. بنی اسماعیل کے اندر جو اخلاقی قوت اور جو کردار کی بلندی تھی ایک خاص ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے، وہ خوبیاں بنی اسرائیل میں نہ رہی تھیں، اس لیے ان کے کردار میں وہ عظمت نہ رہی. صحرائی زندگی ایک سخت زندگی ہوتی ہے، سخت جان بناتی ہے، سخت سے سخت حالات سے نبٹنا سکھاتی ہے، جس سے انسان کے اندر بہادری اور قوت اور جرت آتی. جب انسان وسیع صحرا میں رہتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب طرح کی وسعت آتی، یعنی وسیع آسمان چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں، چمکتی دھوپ آپ کے سر پہ پڑ رہی ہے، مختصر سی دنیا ہے، ڈسٹریکشن زیادہ نہیں ہے، آپ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. پھر ایسے میں جب اللہ کی کتاب ان معنوں کے ساتھ اس زرخیز ذہن پہ اترتی ہے تو پھر دلوں کا حال کیا ہوتا ہوگا جو واقعی اس کو مان جاتے ہوں گے. پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کیوں قرآن پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے، کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی تھی اور قریش کے بچے اور عورتیں دیکھتے رہ جاتے تھے. یعنی یہ جو مکہ کی زندگی میں خاص طور پر سختی اور شدت تھی، یہ مدینہ میں بھی نہ تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی شہری زندگی کا ماحول فرق تھا، وہاں جا کر بنیادی طور پر قانون اور تعلیم مکمل ہوئی ہے. اصل کام کی جو بنیاد پڑی ہے وہ سخت ترین شدید ترین مخالفت کے دور میں ہوئی ہے جو مکہ میں مسلمانوں کو پیش آئی.